Açık Radyo burası 94.9. Açık Radyo'dayız. Bir konuğumuz var daha önce de size sözünü etmiş olduğumuz gibi. Yale Üniversitesi profesörlerinden Harvey Weiss bizimle beraber, büyük bir tesadüf sonucu bir dostumuz. Türkiye'de olduğunu bize haber verdi ve büyük bir mutlulukla kendisine de hemen bir mülakat talebinde bulunduk. O da hiç kırmadan bizi geldi. Daha önceden çeşitli programlarımızda özellikle Suriye'deki kuraklık ve onun tarihi geçmişi konusunda Akkad İmparatorluğu, tarihin ilk imparatorluğu olan Mezopotamya'daki Akkad'ın yıkılışına sebep olan kuraklığı da dünyada ilk ortaya çıkaran araştırmacılardan biri, daha doğrusu o araştırma ekibinin başında bulunuyor kendisi. Daha önce çeşitli defalarda konuşmuştuk. Şimdi kendisi stüdyolarımızda. Bu arada stüdyolarımızda bir de eski dostlarımızdan Jacques Cory var. Kendisiyle Profesör Weiss'la da akrabalığı, hısımlığı var. O sayede bulduk kendisini. Daha doğrusu Jacques Cory sayesinde biz de Profesör Weiss'a ulaşabilmiş olduk. Bunu da not alalım. Onu da stüdyoya attık. Arada bir belki de bir şey söyler. Merhaba Jacques. Merhaba. Welcome Professor Weiss. We're very glad to have you here. Merhaba. Thank you very much. Hoş geldiniz Professor Weiss. Bizimle olmanızdan dolayı çok memnunuz. Teşekkür ederim. Benim için de büyük bir zevk. Açık Radyo dinleyicileri sizin çalışmalarınıza oldukça aşina. Bu programın yapımcıları ve birçok programcımız aracılığıyla sizin makaleleriniz, küresel iklim değişikliği ve özellikle dendiği gibi kadim iklimlerle, Mezopotamya ile ilgili araştırmalarınız epeyce konu edildi. Özellikle de ani ve beklenmedik büyük bir kuraklık sonucunda Akkad İmparatorluğu'nun çöküşü konusunda size araştırmanızla ilgili sorular sormak istiyoruz. Sonra belki de bunu Mezopotamya ve özellikle Suriye ve Türkiye içinde büyük bir tehdit haline gelen bugünkü kuraklığa bağlamaya çalışabiliriz. Well, thank you very much. I am a great Çok teşekkürler. Ben Açık Radyo'nun hayranıyım. Open Radio, Türkiye'de ve Amerika'da. And I think that it's hem Orta Doğu'da hem de küresel olarak karşı karşıya kaldığımız bu ciddi durumun konuşulması çok önemli ve faydalı bir fırsat. İklim değişikliğiyle ilgili içinde bulunduğumuz durum ve geçmişte yaşanmış iklim değişiklikleri geleceğimizin ne olduğunu anlamamıza çok yardımcı olabilir. And how climate changes of the past can help us to understand what is our future. So how did you notice ilk soru, nasıl Akkad İmparatorluğu'nun o sonunun o tarihteki muazzam kuraklıkla bağlantılı olduğunu nasıl fark ettiniz? Well, first, öncelikle Kuzey Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaptığımız arkeolojik kazılar sırasında yerleşimin aniden bittiğini, yok olduğunu, hatta bunun sadece çalıştığımız yöreyle sınırlı kalmadığını, tüm bölge genelinde olduğunu gördük. And eventually we came to understand nihayetinde yerleşimin aniden bitmesi, yerleşim bölgelerinin yok olması durumunun Türkiye'ye, oradan batıya, Akdeniz'e, oradan da doğuya, hatta İndus Vadisi'ne ve hatta güneybatıda Mısır'a kadar uzandığını anladık. And also to the east, even to the Indus Valley and even to the southwest to Egypt. That is, we observed a regional, yani bölgesel bir durumla, tüm bölgeyi kapsayan bir durumla karşı karşıya olduğumuzu gördük. Ve bu kadar uzun mesafelerde neyin etki göstermiş olduğunu aramaya başladık. O dönemin iklim şartlarını, proxisini, yani vekaleten dediğimiz, yani bugünkü enstrümanların yerine geçebilecek değişik paleoiklim araçlarıyla araştırmaya başladık. Stand-ins, substitutes for Modern zamanlardaki termometrelerimiz, barometrelerimiz, hatta kadim dönemlerde olmayan ölçülerimiz var. Ama kadim dönemlerde bunlar yok. Ölçme aletlerinin araç olmadığı bu döneme alet öncesi dönem diyoruz. Biz de bu dönem için örneğin toz miktarı veya belirli bir oksijen izotopunun miktarı gibi sadece kuru iklim ve serin iklimle ilişkilendirilebilecek araçları kullanıyoruz. Climate and cool climate, which we locate in four different types. Bu bulguları beş tip temsili araç, proxy olarak kaydediyoruz. Bunlara arşiv diyoruz. They are marine. Bu beş vekil araç şunlar: deniz ve göl çökeltileri, buzul çökeltileri, speleothem ve dendroklimatik örnekler, yani ağaç halkaları. Deniz ve okyanus diplerinden alınan karotlar, mesela Van Gölü gibi ve bunun gibi yerlerden alınan örnekler. Speleothem nedir? Mağara demek, yani sarkıtlar ve dikitler. Dikitler ve sarkıtlar olan mağaralar daha doğrusu. Ve biz bunların katmanlarında karotlar alabiliyoruz. Yani sarkıt ve dikitler aslında mağara çatısından damlayan suların senelik tabakalaşmış hali. Damlayan suların kayıtları onların içinde saklıdır. Su mağaralara damlar, buharlaşır ve geride mineraller bırakır. İşte bu mağaralardan aldığımız temsil örnekler bunlar. Mağaralardan başka elimizde deniz ve göllerden, buz ve buzullardan ve ağaçlardan alınan örnekler var. Buzullar yağın karın yıllık tabakalaşmasıdır ve 10 bin veya daha fazla yıl geriye gidebilir. Ve buz katmanlarında o yıl yağan karın suyu vardır. Belirli bir yıla ait mikroskobik miktarda su alabiliriz ve suyun tarihini biliriz. Microscopic amount of water out from a dated year. Hmm. You know, the annual date of the water. Which and tells how us about how much the tree rings? Peki ya ağaç halkaları? Ve tabii ağaç halkaları. Dendro'da Kuzey Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısında çok çok uzun zamandır yaşayan ağaçlar var. Bunların yıllık büyüme halkaları birbiriyle örtüşüyor. Böylece 10 bin hatta 12 bin yıl öncesine kadar giden ağaç halkalarının kronolojisini oluşturabiliyoruz. Bu ağaç halkalarının yıllık halkaların içerisinde yağış, ısı ve güneşle ilgili değişkenliklerin hepsi ağaç halkalarından kesit deseninde yansıyor. Zamanın oluşturduğu desenlerdir aslında bunlar. İşte bize antik iklimi anlatan 5 arşiv bunlar. Ve bunlar bizim antik iklimi anlamamızı sağlar. Anladıklarımızda da günümüzdeki iklime neler olup bittiğini gösteren öncü bilgi olması açısından çok önemlidir. Variability of the tree ring width pattern. The pattern through time. So those are 5 archives which tell us about ancient climate, and they're very very important because they allow us to understand ancient climate as a precursor, of what modern climate is all about. So, you suddenly found that. Yani Akat İmparatorluğu'nun bölgenin ve belki medeniyetin ilk büyük imparatorluğu olan bu imparatorluğun birdenbire yok olup gitmesi kuraklık yani iklim değişikliği yüzünden oldu ve siz birdenbire buldunuz. Öyle mi? Evet. Yani diyorsunuz ki bu jeolojik terimlerle çok kısa bir zaman içinde Evet, apansız ve beklenmedik bir şekilde aynı zamanda. Evet, anlaşılan bütün şey böylece çöktü. Elizabeth Colbert sizinle bir kitabı için mülakat yapmış olan yazar Elizabeth Colbert Akatların lanetinden bahsediyor. Ünlü metin şöyle gidiyor. Kentler kuruldu kurulalı ilk kez koca arazilerden tahıl alınamadı. Sulak arazilerden balık çıkmadı. Sulak bahçelerden ne şurup çıktı ne şarap. Toplaşan bulutlardan damla yağmadı. Maskurum büyüyemedi. Bir kuruşa çeyrek şişenin yarısı kadar yağ alabildin ancak. Bir kuruşa çeyrek şişenin yarısı kadar tahıl alabildin ancak. her kentin her pazarında hep bu fiyatlar vardı derken damda yatan damda kaldı, evinde yatanın cenazesi evde kaldı, insanlar göğsünü bağrını yırttı açlıktan. Yani gerçek bir felaketten bahsediyor, bir facia. Peki Profesör Weiss, bunu nasıl anladınız? Nasıl ortaya çıkardınız? Kazılarımız sırasında şehirde yaptığımız kazıların yerleşimi tam olarak Akatların yerleştiği yere ve saraya göre belirledik. Onların Güney Irak'tan Kuzey Mezopotamya'ya geldikleri yere, yani bugünkü Suriye-Türkiye sınırına. Southern Iraq up to northern Mesopotamia to the region of the Syrian and Turkish border. Nusaybin yakınlarında. Nusaybin'in 20 dakika güneydoğusunda Akatların bu bölgeye geldikleri yol keşfettik. Yerel sarayı ele geçirmelerini ve bu verimli bölgeyi kontrol altında tutmak üzerine Akat idari merkezi haline getirmelerini izledik. Bu bölge Nusaybin civarı ve Kamışlı, Ninova'ya, Musul'a, oradan batıya, Türkiye'ye, Şanlıurfa'ya, Karababa bölgesine uzanır. Bilirsiniz. Sonuçta burası yüksek miktarda yağmur alan, yüksek miktarda buğday üretimi olan bir bölge. ...4200 yıl önce birden bu kuraklığın olması, kanıtladığımız gibi bu bölgenin Akatlar ve yerel nüfus tarafından terk edilmesiyle eş zamanlı olmuş. Yani herkes terk etmiş. Ve herhalde önceleri hiç kimse size inanmadı. Evet, doğru. Başta entelektüel bir takım itirazları olan meslektaşlarımı ikna etmekte biraz zorluk yaşadık. Intellectual challenges in this regard, but ama geçtiğimiz 20 yıl boyunca biriktirdiğimiz ve topladığımız kanıtlar şu noktada oldukça yeterli. Ve ne zamandı bu? Araştırma ne zaman başlamıştı? When was the research started? Pardon. The research was started. Araştırma 80'lerin sonu, 90'ların başı gibi başladı. Ve ilk dikkat çeken raporumuzu 1993'te Journal Science dergisinde yayınladık. Grabbing report in the Journal Science in 1993. Sonra 2012'de bir makale daha yazdınız ve edited aynı zamanda The Seven Generations Since the Fall of Akkad. Akkad'ın yıkılmasından 7 kuşak sonra adlı kitabın da editörlüğünü yaptınız. Kitap sizin tarafınızdan baskıya hazırlandı ve burada ön sözünde diyorsunuz ki milattan önce 2254'ten milattan önce 2220'ye kadar süren bu bölge genelindeki çöküş ve terk ediş ki bu çok etkili, yani son derece etkili, önemliydi. Ve buradaki mega kuraklık ani, beklenmedik ve çok büyük ölçekteki yüzyıllarca süren bir olay oldu. Batı Asya'da ve global olarak da büyük etki yarattı. Tarımsal üretimde azalmalara yol açtı. Bölgesel olarak yerleşimler terk edildi. Akatlar yıkıldı gitti. Habitatlar değişti ve kabile yerleşimleri yeniden düzenlendi. Aynen öyle. Tam olarak öyle. Felaketin özeti bu. Evet. Bu kuraklık inanılmaz bir şey. Bu kuraklık 250-300 yıl kadar sürdü. Aslında benzer mega kuraklıklarda daha öncesinde birkaç bin yıl önce de olmuştu. Büyük bir kuraklık da bin yıl sonra meydana geldi. And Ve tabii bunların hepsinin çok ciddi sonuçları oldu. Ki bunların elimizdeki arkeolojik ve tarihsel kayıtlardan da gözlemleyebiliyoruz. Arkeolojik ve tarihsel kayıtların zenginliği ve yüksek kalitesi nedeniyle özellikle Orta Doğu'da bunları gayet iyi gözlemleyebiliyoruz. Evet, gerçekten de bu bana göre ve bizim radyoda yıllardır beraber olduğumuz diğer programcılarımıza göre bir paradigma kaymasını gösteriyor. Değişikliğini. Yani demek istediğim şu, artık bu bilgi yokmuş gibi davranamayız ve bu konuda harekete geçmemiz gerekiyor. Kind of knowledge any longer, and we have to take the steps for it. İzin verirseniz bunu çok önemli, çok ciddi bir felaket olan Suriye'deki iç savaşa bağlamak istiyorum. In Syria, which is a very important, significant catastrophe. It's even of hell. Felaket değil, cehennem de denebilir belki. Hani Dante'nin cehennemindeki dördüncü iç halka gibi bir şey. Şimdi seçkin bir uzman, danışman ve gazeteci olan William Polk geçen sene yazdığı bir yazıda diyordu ki 2006'da başlayan 4 yıl başlayan ve 4 yıl süren bu korkunç kuraklık İklim ve Güvenlik adlı kurumun İklim ve Güvenlik Merkezi adlı kurumun verilerine göre en az 800 bin çiftçinin geçim kaynağını kaybetmesine, en az 200 bininin düpedüz toprağını terk etmesine neden oldu diyor. 200,000 simply abandoned their lands according to the Center for Climate and Security. In some areas, bazı bölgelerde tarım tamamen bitti. Bazılarında ürün verimliliğinde düşüş %75'e ulaştı. Genelde de tarımsal faaliyet %85 oranında azaldı. Binlerce çiftçi topraktan ümidini keserek yok denecek kadar az iş ve yiyecek peşinde çiftliklerini bırakıp kasabalara, şehirlere kaçtı. Birleşmiş Milletler uzmanlarının da dahil olduğu dış gözlemcilerin tahminlerine göre kırsalda yaşayan 10 milyon nüfusun 2-3 milyon civarındaki kesimi aşırı yoksul duruma düştü. Derken tabii iş bulma kavgası baş gösterdi. Daha önce varlıklı olan çiftçiler şimdi şehirde iş portacı ya da çöpçü olarak iş bulsalar şanslılar ve bu çaresizlik yaşam mücadelesi veren gruplar arasında düşmanlığı doğurdu. Irak'tan ve daha önce Filistin'den göç etmek zorunda kalan mültecilerle rekabet etmek zorundaydılar. Derken küçük bir bölgede, bir küçük kasabada, Dera'da hükümetin kendilerine yardım etmekte aciz kalması üzerine çıkan bir protesto sonunda bugünkü koskocaman bir iç savaşa dönüştü diyebiliriz. Evet, Polk'un yazdıklarına tamamen katılıyorum. Şöyle ki hatırlarsınız, Rus devrimi zamanlarında devrimcilerin ünlü bir gazetesi vardı. Adı İskra'ydı. Kıvılcım. Bu durumu düşündüğümde her zaman bu kıvılcımı hatırlarım. Çünkü tabii ki Suriye'de, Cezire'deki, Havran'daki çiftçiler, Güneybatı'da, Dera'nın olduğu bölgedeki tüm insanlar bu durumdan çok ciddi bir şekilde etkilendiler. İşlerini kaybettiler, geçim kaynakları tahrip oldu, tarım bitti. Suriye, Cezire'de kuraklık zamanı bunu bizzat gördüm. Yıllar boyunca yemyeşil olan her şey kahverengiydi. Bu durumda insanların hükümetlerine, bu durumda kendilerine gıda sağlayamamasına, yaşamlarını sürdürmesine yardımcı olamamasına kızmaları beklenmeliydi. Ve maalesef Suriye'de durum buydu. Unfortunately was the situation in Syria that is the government hükümetin tepkisi çok nasıl diyelim zayıftı. Shall we say weak. shall we say. Ve aynı zamanda Polk da diyor ki Suriye hükümeti, şimdi biliyoruz ki diyor Suriye hükümeti bu felakete kendi de bir şekilde çanak tuttu. Dünya piyasasında buğdayın yükselen fiyatının cazibesine kapıldı. 2006 yılında tüm stratejik rezervlerini sattı. Bu gerçekten inanılmaz. Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'nın 2008'deki değerlendirmelerine göre de kuraklığın devam ettiği diğer yıllarda vatandaşlarını hayatta tutmak için buğday ithal etmek zorunda kaldı. Yani bir çeşit delilikti yani. Bunu bir fırsat bilerek buradan Açık Radyo stüdyolarından şuna dikkat çekmek isterim ki kıvılcım budur. Ancak bu kıvılcım arka planda gerekli şartlar olmasaydı hiçbir zaman ateşe dönüşemezdi. Şöyle ki kıvılcıma yatkın ve yaygın bir isyan, bir karşı çıkış için demokratik olmayan ve özünde baskıcı bir hükümet olmalıydı. Yani yiyecek ve içecek diye başlayan bir mesele adım adım bir siyasi ve dini nedene dönüştü. Peki siz bölgedeki Suriye'deki çalışmalarınıza da devam ediyor musunuz? Going on with your studies on in the area in Syria and as well. Olay yerinde Suriye'de değiliz şu anda tabii ki. Fakat şu andaki araştırmamız Akdeniz bölgesindeki benzer durumları gözlemlemeye odaklı. Global olarak Akdeniz boyunca yeni dünyada hatta Batı yarımküredeki halkların 4200 yıl önce bu yaşanan bu ani ve beklenmedik yağış yokluğuna, kuraklığa ve çoraklığa nasıl tepki verdiklerine bakıyoruz. Diminishment of precipitation across the Mediterranean and even in the New World, even in the Western Hemisphere. Bu noktada Jacques Cory bir soru sordu. I asked Harvey the other day what kind of courses he was teaching, and one of them. He said he was doing a course. Geçenlerde Harvey'e ne konularda dersler verdiğini sormuştum. Derslerden bir tanesinin çöküşle ilgili olduğunu söyledi. Sadece bu çöküş değil, inanıyorum ki onun araştırması dünya genelinde değişik zamanlarda, değişik coğrafyalarda bu çöküşün nedenlerini yüzeysel, düz nedenlerini değil, dış faktörlerini, kuraklık ve felaket gibi faktörleri tanımlıyor. Bu konuları araştırıldığı için araştırması artık sadece Suriye topraklarında değil, tüm dünya ile ilgili. Okay, so and he has done research on that. So his research is now not only on the ground in Syria, but all over the world. Yeah, that's a very important. Evet, bu çok önemli bir nokta. Ben de tam özellikle bu bölgedeki ve özellikle Türkiye'deki yakın dönem iklim değişikliği tehdidini nasıl değerlendirdiğini soracaktım Profesör Weiss'a. Geçen yıl özellikle yaklaşık son 3 aydır bilim insanları ve gazeteciler arasında çok tartışılan bir konu oldu bu. Çok yakında gerçekleşmesinden korkulan kuraklık. Türkiye genelinde konuşuluyor. Biz özellikle bu Açık Gazete programında yerel haber kanallarını takip etmeye çalışıyoruz ve yüzlerce küçük yerleşim biriminden, köy ve kasabalardan yağmur duası haberleri alıyoruz. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Tabii şimdilik resmi inkar aşamasında ama yine de. Especially here in this program, and we see hundreds of little places going for praying for rain. So, how would you evaluate this? It is officially in the denying course now, but anyway. Yeah, of course. Evet, tabii. Yeah, bu durumdan özellikle çok rahatsızım. Particularly disturbed about this because there is a very significant difference. Çünkü şimdiki durumda ve iklimin Batı Asya'da yakın doğuda nasıl değişeceğini, değiştiği ile geçmişte nasıl değiştiği arasında çok kayda değer bir fark var. Aradaki en temel fark şu. Öncelikle şimdiki zamanda oluşan değişim a fundamental difference is that first the changes of the present are antropojenik. Yani ortaya çıkışlarının nedenleriyle doğaları gereği bu değişimlerin hepsi insanların yeryüzündeki faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Bunlar insan kökenli. Oysa geçmişte iklimdeki büyük değişiklikler, ani ve beklenmedik dalgalanmalar tamamen doğal güçlerin etkisiyle meydana gelmiştir. Ki bu da beni ikinci ve belki de en önemli noktaya getiriyor. O da şu, geçmişte kimse ne olduğunu bilmiyordu. Şu anda hepimiz ne olduğunu biliyoruz. Bu da gidişatın yegane sorumlusunun biz olduğunu ortaya koyuyor. Tamamen öyle. Peki, o zaman ne yapacağız? Tesadüf eseri Year of Living Dangerously adlı yeni dizinin ilk iki bölümünü izleme fırsatım oldu. Hayli çarpıcıydı gerçekten. Birinci bölümde New York Times'dan Thomas Friedman, iklim değişikliğinin etkilerinin insanları nasıl daha fakir, aç ve çatışmaya açık hale getirdiğine bakıyor. Thomas Friedman from the New York Times, he looks at how the effects of climate change make people poor, hungry and more prone to conflicts. He travels over here to Turkey and buraya Türkiye'ye ve Suriye'ye seyahat ederek şimdinin savaşçısı olan eskinin toprağından olmuş çiftçileriyle tanışıyor ve bunların çoğu Suriye'deki iç karışıklık başlamadan hemen önce biten uzun kuraklık dönemini hatırlıyor. Esad karşıtı bir savaşçının dediğini özellikle hatırlıyorum. Biz nehirde yüzerdik eskiden diyor. Şimdi nehir yok. Friedman donup kalıyor. Friedman is aghast. Tekrarlama pahasına soralım. Şimdi biz ne yapacağız? Bilgimiz dahilindeki bütün etkenler, elimizde oldukça fazla bilimsel veri, zaten bize oldukça detaylı bir şekilde, mesela yıllık sıcaklık artışının nedenlerini veya sera gazları birikiminin nedenlerini gösteriyor. Rise in mean annual temperature, for instance, and the accumulation of greenhouse gases. Bu durumu düzeltmek veya durdurmak olmasa bile en azından bunu kontrol altına almak için gerekli bariz adımları atmanın vatandaşların ve hükümetlerin sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. To take the obvious, accessible actions which will control the situation, if not ameliorate it, or if not cancel it. Yeah. That is the forces of global green. Yani küresel sera gazları birikimine neden olan etkileri her gün otomobillerimizi ve fabrikalarımız aracılığıyla atmosfere yaydığımız sonsuz karbon enerji üretimimiz ve sonu gelmez ve anlamsız fosil yakıt kullanımımız olduğunu biliyoruz. Yani bunların hepsi bizim sorumluluğumuzda. Ceaseless and senseless use of fossil. Bunları yapıyoruz ve bu nedenle kontrol bizde. We do these, therefore we are in control of them and we can either continue. Ya bu intihar yolunda yürümeye devam ederiz ya da gerekli adımları atarız diye düşünüyorum. Evet, aslında geçtiğimiz yıl, hatta geçen 4-5 yılda iklim değişikliği ve bütün bu kömürle çalışan terminaller, özellikle kömürle çalışan santrallere karşı büyüyen bir hareket var. Özellikle Gezi Parkı isyanının olduğu uzun sıcak 2013 yazında doruğa ulaştı ve hala da sürüyor. And which sort of culminated in the long hot summer of 2013 in the Gezi Park revolt, I should say, and it is going on. There is a strong. Bu güçlü protestonun başlangıcıydı. Yalnız küresel iklim değişikliğine karşı olma formunda değildi henüz. Hala da değil. Ama bence sınırda. En iyisini dileyelim. Yani bu radyo açık radyo ve özellikle bu program bu konunun üzerinde kaç yıldır eğiliyor bilmiyorum. Çok uzun zamandır, 15 yıl belki daha da fazla. Bu konuda çok ciddi bir farkındalık yarattınız. Ancak farkındalık ve eylemlik arasında büyük bir fark var. İzin verirseniz söyleyeyim. Bence tarihin gerçeği şu. Şunu inanıyorum ki, halk öncülük ederse liderler takip eder. Evet, çok doğru Profesör Harvey Weiss. Burada bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. We're very thankful for you for being with us. It was my great pleasure. Burada bu radyo stüdyolarında olmak benim için zevk ve şerefti. Bizim için de şeref. Jacques'a da çok teşekkür ediyoruz. Benim için de Harvey'i buraya getirmek. Thank you Harvey. My pleasure. Anytime. Bu İngilizceden çevirileri yapan arkadaşımız Yeşim Öztarakçı'ya da çok teşekkür ederiz.